Tego Liboredium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liboredium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 marca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rosną płace Polaków, wynika z najnowszych danych GUS-u, ale eksperci mówią, że ma to ich złą stronę. Niektórzy producenci czy usługodawcy będą musieli podjąć decyzję o zmianie swoich cenników. Po prostu produkty muszą drożeć. Sławomir Nitras ma być wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Szczecina. W tym serwisie też Słowacja i kolejne protesty przeciwko władzy. Polacy zarabiają coraz więcej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w lutym o 6,8% w ujęciu rocznym i wyniosło 4599 zł i 72 grosze. Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 3,7% rok do roku. Ekonomista Jarosław Janecki wyjaśnia, że w lutym poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Może to trochę zaskakiwać, ponieważ luty nie był ciepłym miesiącem. Natomiast widać wyraźnie, że tempo wzrostu zatrudnienia zarówno w styczniu, jak i lutym już nie jest tak wysokie jak w poprzednim roku. I prawdopodobnie nie możemy już oczekiwać tak dużych wzrostów z uwagi na coraz trudniejszą sytuację na rynku pracy. Jarosław Janecki dodaje, że wzrost płac jest dobrą wiadomością dla pracowników, ale może doprowadzić do podwyższenia cen. Rosnące koszty pracy, utrzymujące się wysokie koszty pracy w pewien sposób sprawiają trudność przedsiębiorcom i jeżeli będziemy mieli do czynienia w dłuższym czasie z taką sytuacją, to powinniśmy się liczyć z tym, że niektórzy producenci czy usługodawcy będą musieli podjąć decyzję o zmianie swoich cenników. Po prostu produkty w którymś momencie i usługi muszą drożeć. Opublikowane informacje dotyczą przedsiębiorstw, w których pracuje powyżej 9 osób. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia z przedsiębiorcami o konstytucji biznesu. Celem przyjętego w marcu przez parlament pakietu ustaw jest ułatwienie prowadzenia firmy i poprawa relacji na linii przedsiębiorcy-administracja publiczna. Te zmiany mają dokonać przełomu w polskim biznesie, powiedziała w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i dodała, że przedsiębiorcy będą mogli również oszczędzić. Na przykład, drogi przedsiębiorco, sprawozdania finansowe 5 lat, a nie dożywotnio. To oni o naprawdę, albo akta pracownicze, to jest przewrót kopernikański, realna oszczędność w budżecie przedsiębiorcy. Nie 50 lat, tylko do 10 i nie w papierze, ale nie tylko w papierze, ale w wersji cyfrowej. Minister Emilewicz dodała dziś w Trójce, że pakiet ustaw ma być podpisany przez prezydenta do końca marca. Sławomir Nitras ma zostać wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Szczecina, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa od polityków obu partii. Decyzję mają ogłosić dziś przewodniczący obu ugrupowań Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer, pochodzący z Pomorza Zachodniego poseł Platformy Obywatelskiej i były doradca premiera Wykopacz, deklarował już wcześniej chęć kandydowania na urząd prezydenta Szczecina. Teraz w tym serwisie zagranica. Mimo dymisji premiera Roberta Fico w Bratysławie i innych słowackich miastach, po południu mają odbyć się kolejne protesty antyrządowe. Manifestanci domagają się przedterminowych wyborów oraz niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kucjaka i jego partnerki. Z Bratysławy nasz specjalny wysłannik Adrian Bąk. Zarówno organizatorzy protestów, jak i uczestniczący w nich argumentują, że sama rezygnacja premiera z urzędu nie wystarczy. Ludzie wiedzą, że jest to takie mydlenie oczu. Tylko poprzez nowe wybory parlamentarne władze mogłyby odzyskać zaufanie społeczeństwa. Mówi mieszkaniec Bratysławy Iwan Brezina. Wczoraj prezydent Słowacji Andrzej Kiska przyjął dymisję premiera Roberta Fico, który wcześniej zapowiedział, że zrobi to pod warunkiem, iż głowa państwa będzie respektować umowę koalicyjną z 2016 roku, a nowy premier będzie pochodził z jego partii Smer SD. Na następcę Fico został desygnowany jego dotychczasowy zastępca i wiceminister do spraw inwestycji Peter Pellegrini, który zapowiedział, że nowy rząd powstanie w ciągu kilku dni. Z Bratysławy Adrian Bąk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wkroczyliśmy w drugą połowę marca. W Warszawie właśnie zaczął sypać śnieg. Przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi synoptycy przestrzegają mieszkańców województw śląskiego i świętokrzyskiego. Na południu Polski jest teraz najcieplej 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cię na bezpłatny pokaz, badanie lub odbiór nagrody. Często ukrytym celem tych spotkań jest sprzedaż pościeli, garnków, urządzeń medycznych, które nie są warte swojej ceny.

Tak, czuję się przyszłym ojcem, a w swoim życiu ja po prostu staram się utrzymywać charakter. Ja wierzę w to, żebyśmy wszyscy mieli jakąś taką wewnętrzną higienę psychiczną, bo ona ma fundamentalny wpływ na to, w jakim społeczeństwie żyjemy i jakie to społeczeństwo tworzymy. W tym swoim codziennym życiu ja po prostu staram się mieć i utrzymać jakiś dobry charakter. Charakter to dla mnie umiejętność świadomego unikania pokus. A system wartości? Bo charakter to są pewne cechy ludzkie, które można kształtować, prawda? Wynikające też często z doświadczeń. Natomiast jest coś takiego jak system wartości, który wyznacza nasze działania. Myślę, że w pańskim wypadku to jest bardzo ważna, istotna sprawa. Mój system wartości opiera się o współczucie, współodczuwanie, ciekawość, ale też pewien poziom niezgody na to, z czym się stykam. I ta niezgoda w miejscach, na terenach wojen czy katastrof naturalnych pozwala mi przedkładać dobro drugiego człowieka nad dobro własne. Bardzo pięknie. Tylko można powiedzieć, że gdybyśmy my jako cywilizacja mieli tego typu podejście, to byłoby pewnie mniej tego zła na świecie. Bardzo wielu ludzi przedkłada dobro własne. Każdy człowiek codziennie podejmuje wybory. I czasami są to wybory, które decydują, czy stajemy się lepszymi ludźmi, czy gorszymi. Każdy z nas toczy jakąś walkę. I dla mnie osobiście ważne jest, żeby rezultatem tej walki było jakieś dobro. To nie musi być takie dobro, wie pan, w jakimś takim wielkim, heroicznym tego słowa znaczeniu, ale dobro, dobre odczucie, dobre zachowanie. Tu w Godzinie Prawdy mnie bardzo interesują takie momenty, kiedy człowiek podejmuje decyzję, dokonuje wyboru, bo myślę, że dla naszych słuchaczy to jest cenne i ważne. Można wyciągać wnioski także dla siebie, można konfrontować później to, co się z tymi wyborami stało. Dla pana takim chyba niezwykle istotnym momentem był 2004 rok. Wtedy wydarzyły się te rzeczy, które spowodowały taki, a nie inny pański rozwój. Tak, tak, to prawda. Ja na początku 2004 roku wyjechałem na Sri Lankę. Wyjechałem ze względów osobistych, chcąc pozostawić za sobą wszelkie jakieś swoje wyniki swojego życia i tak naprawdę rezultaty swoich słabości i wad. Jakiś zawód uczuciowy i tak dalej. To była ucieczka? Tak, ucieczka w przód. Skok do przodu. Ucieczka w przód, tak. I postanowiłem po prostu pojechać jak najdalej się dało. W tamtym czasie dla mnie jak najdalej to skończyło się na Sri Lance, na pięknej wyspie. Trafiłem do pracy, z której dość szybko zrezygnowałem, bo nie była na tyle interesująca. Ja jestem wychowankiem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miałem przyjemność pracować na uczelni jeszcze, kiedy studiowałem i bardzo, bardzo dobrze wspominam te czasy. W związku z czym szukałem czegoś nowego. Wróciłem do reklamy, bo pracowałem w reklamie i na Sri Lance znalazłem dość szybko pracę w jednej z międzynarodowych firm reklamowych, sieci reklamowych, jednej z najbardziej znanych. I tak tam żyłem. Wie pan, na Sri Lance w 2004 roku trwała bardzo krwawa wojna. Wojna między tamilskimi tygrysami a armią synhaleską. To cała północ kraju i wschód było ogarnięte pożogą wojenną. A ja mając 24 lata przez dłuższą część 2004 roku, ja tej pożogi wojennej nawet nie zauważałem. Żyłem sobie w swojej małej bańce, w apartamencie nad oceanem, chodząc do pracy w japonkach i tworząc kolejne reklamy usług bankowych, czy samochodu, czy jakichś dóbr szybko rotujących. I tak wyglądało moje życie tam. Tak było 26 grudnia 2004 roku. Wyspa pełna turystów. Wydaje się, że wszystko jest niemal idyllą. I wtedy następuje dramat trudny do opisania w skali światowych dramatów tego typu. Fala tsunami, która atakuje Sri Lankę, zabija ponad 40 tysięcy ludzi. Pan wtedy tam jest. Tak. Ja byłem na zachodnim wybrzeżu w takiej wsi, którą w zasadzie zmiotło z powierzchni ziemi. Nazywała się Unawatuna, kilka kilometrów od Gol. Mieliśmy tam kręcić reklamę dla, nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, Sri Lankan Tourism Board. bo była to jedna z 10 najpiękniejszych plaż świata, jak to wtedy oceniano. A w tej konkretnej wsi byłem wielokrotnie. W zasadzie spędziłem tam co drugi weekend w skali całego roku. Spędziłem tam prawie 2 miesiące czasu. Wie pan, jak przyjeżdża się po raz pierwszy, czy drugi, czy trzeci, jest pan odbierany jako przybysz, jako gość, jako cudzoziemiec, jako turysta. Ale kiedy powraca się w to samo miejsce, kiedy jest się tam dłużej, ludzie zauważają, że ta osoba jest inna. Dlaczego jest tak często? Okazuje się, że ta osoba mieszka na Sri Lance i pracuje, i tworzą się więzi koleżeńskie, przyjacielskie. To było takie moje miejsce na świecie wtedy. I to miejsce w zasadzie w mgnieniu oka. To jest tak, że się patrzy, wszystko jest, mruga się i nagle wszystko znika. To tak ta wieś znikła, została zniszczona. A w samym momencie nadejścia fali, gdzie pan był? Ja byłem 15 metrów od linii wody. Mieszkaliśmy w takim hoteliku nad samym oceanem. Ocaliło nas to, byłem tam z kolegą, reżyserem, pół Włochem, pół Synhalezem, Timotim. Ocaliło nas to, że dzień wcześniej zamek w drzwiach w takim wynajętym pomieszczeniu, hoteliku, w którym się zatrzymaliśmy, się zepsuł. Zaoferowano nam zmianę tego zamka, ale postanowiliśmy się przenieść. Przenieśliśmy się do takiego pokoju, który stał szczytem do wody. I to był jedyny pokój, który się nie zawalił, bo resztę tego hotelu zmiotło. Ale przeżyliśmy cudem. Woda wypełniła w pełni pokój, w którym się znajdowaliśmy. Wraz z tą wodą do pokoju trafiła dwójka ludzi, ojciec i jego mała córeczka. My na koniec trzymaliśmy się łopat wirnika pod sufitem, żeby woda nas nie zabrała, a kiedy już nie było czym oddychać, ja się zacząłem modlić. Nie wiem, jak długo to trwało, wreszcie woda opadła, wydobyliśmy się na zewnątrz, mając przed oczami obraz absolutnego kataklizmu. Wie pan, tam samochody były na takich zbiornikach wodnych, które się buduje do rozprowadzania wody metodą grawitacji. Fala miała 6 czy 7 metrów wysokości. Zresztą fala to złe słowo, to była ściana wody. I tam ja chciałem uciekać, ale osoba, która realnie ocaliła mi życie, mój przyjaciel Timothy, który krzyczał do mnie, żebym się trzymał tych łopat wilnika, jak jeszcze można było krzyczeć, jak tej wody, jak zanim woda wypełniła pokój. On zamiast rzucić się do ucieczki, on rzucił się ratować drugiego człowieka. I ja stanąłem przed takim wyborem, nawet wtedy nie myślałem chyba tymi kategoriami wyborów, ale przed takim uczuciem potrzeby rewanżu, a uczuciem wielkiego strachu. I wybrałem tą potrzebę rewanżu, bo gdzieś we mnie zakołatała się myśl, że przecież to człowiek, który ocalił mi życie. I gdyby nie on, ja nie ratowałbym wtedy tam ludzi. Nie rzucałbym się z nim do wody, żeby wyciągać nieprzytomnych, których zasysała woda, która się cofała z powrotem do oceanu. Nie. Pokonał pan strach. Można tak powiedzieć, ale ja ten strach pokonywałem jeszcze kilka kolejnych miesięcy, bo dopiero po kilku miesiącach od tsunami ten strach ze mnie ustąpił. Ale faktycznie nie wyjechałem ze Sri Lanki. Po tym, jak udało nam się wydostać grupę kilkudziesięciu osób rannych, które zgromadziliśmy z kolei w jednym z niezniszczonych hoteli w Unawatunie, którym zapewnialiśmy żywność, tam gdzie chowaliśmy zmarłych, gdzie robiliśmy dokumentację fotograficzną, którą potem przekazaliśmy między innymi Scotland Yardowi, bo zginęło tam wielu Brytyjczyków. Po tym wszystkim rząd polski wysłał samolot po polskich turystów i ja, wahając się, jednak postanowiłem zostać. Bo myślę, że w życiu każdego człowieka są takie momenty, takie momenty definiujące, kiedy właśnie należy kierować się czyimś dobrem, a nie własnym. I dlatego zostałem. Dlatego zostałem na Sri Lance i zamiast uciekać, zorganizowałem grupę przyjaciół z agencji reklamowej. Wie pan, jak ja wróciłem po 4 dobach do swojej agencji reklamowej, to zobaczyłem tam własny nekrolog, przygotowany przez mój dział kreatywny. Zmiałem i wyrzuciłem go do kosza i wraz z grupą kolegów i koleżanek wróciliśmy natychmiast na wybrzeże, wypłacając pieniądze, które mieliśmy na swoich kontach bankowych, organizując pomoc prywatnie. Zorganizowaliśmy konwój, docierając do miejsc, zanim dotarła tam armia Sri Lanki. Byliśmy świadkami przerażających sytuacji. Między innymi byliśmy obok tego pociągu, w którym zginęło ponad 1000 osób, który został po prostu zalany przez wodę. No i z tego typu rzeczami się mierzyliśmy na początku. Ale też działaliśmy podług własnej specjalizacji. Był między innymi ze mną kolega z Niemiec. Pracował w jednej z firm jako logistyk, jako menadżer logistyki. Wraz z nim zaczęliśmy między innymi organizować magazyny pomocowe, tak żeby ta pierwsza pomoc, która napływała, się nie marnowała, żeby była dobrze posortowana, żeby była szybka do wydania, żeby nie gniła, żeby wiadomo było, ile jej jest, żeby wiadomo było, skąd pochodzi i gdzie ma się kierować. Tu pan dotyka, panie Michale, niezwykle istotnej sprawy, bo w takiej sytuacji, kiedy widzimy ogrom nieszczęścia wokół nas, możemy działać chaotycznie, chcąc pomóc konkretnej istocie, która jest blisko nas. Natomiast pan mówi od razu o pewnym systemie pomocy. Jeżeli pomyślimy troszkę na temat tego, co możemy zrobić, w jaki sposób tę pomoc zorganizować, to właśnie zaczynamy myśleć w sensie pewnego systemu, który będzie znacznie bardziej skuteczny. I to był chyba ten bardzo ważny przełom, jeśli chodzi o pański sposób reagowania i wrażliwości na ludzkie nieszczęście, prawda? Zrobić maksymalnie w ramach moich możliwości, organizując się z innymi. Wie pan, gdyby nie było tego wstępnego chaosu w miejscu, w które uderza bomba lotnicza, w budynku, który się zawala przez trzęsienie ziemi, gdzie pod gruzami pozostają ludzie, gdyby nie było tego wstępnego chaosu, to ofiar byłoby więcej, a to dlatego, że my nigdy, nawet działając tak jak ja, pracuję na szpicy pomocy natychmiastowej wielokrotnie, uchylając drzwi całemu środowisku międzynarodowemu organizacji humanitarnych, nigdy nie jesteśmy pierwsi. Pierwsi są zawsze sąsiedzi, którzy się rzucają ratować innych ludzi. Oni mogą nie mieć umiejętności, ale mają zapał, są pierwsi na miejscu i wielokrotnie potrafią ocalić ludzkie życie. Ale oczywiście, kiedy docieramy my na miejsce z pomocą natychmiastową, docieramy nie jako konwój, nie jako przekazanie jakiejś darowizny, tudzież paczek z żywnością, z prezentem i tak dalej, z lekami, tylko jako system. Uruchamiamy biura, magazyny, transport, logistykę, pracowników, szkolimy ludzi, oceniamy sytuację, docieramy do miejsc najbardziej zniszczonych, często oddalonych, często gdzie jest trudno dotrzeć, ale nasze doświadczenie mówi nam to, że ludziom, którzy są przy głównej drodze, niedaleko od miejsca, gdzie rezyduje świat humanitarny, oni dostaną pomoc łatwiej, szybciej i w większej skali. Dlatego naszym obowiązkiem jako ludzi doświadczonych, jako instytucji doświadczonych jest wykraczać poza pewne granice. Poza granice także naszego własnego wewnętrznego komfortu. Czy mamy do czynienia z terenem katastrofy naturalnej, czy mamy do czynienia z konfliktem, z katastrofą wywołaną rękami człowieka, z wojną, rebelią czy powstaniem. Bo im dalej od miejsca udzielania pomocy znajduje się człowiek, im w trudniejszej sytuacji jest, im bliżej linii frontu, im bliżej miejsca, w którym sytuacja nadal jest niestabilna, tym mniejsze ma szansę przeżyć. My o tym wiemy, a ta wiedza nie pozwala nam zapomnieć o tym konkretnym człowieku. Yes. Dla mnie podjęcie tej drogi życiowej, wie pan, ja bym nigdy o tym nie pomyślał, gdybym nie przeżył tsunami na Sri Lance. Okazało się, że jestem w tym, co robię, całkiem niezły. I szczególnie na przestrzeni lat, kiedy zdobywałem i nadal zdobywam doświadczenie, a mając tą świadomość tego, jak należy pracować, byłem wysyłany w kolejne miejsca. Już jako reprezentant konkretnej organizacji, bo jest pan związany z ogromną organizacją działającą tutaj na terenie Europy Wschodniej, prawda? Organizacja People in Need, dla której najczęściej pracuję, to faktycznie największa organizacja humanitarna międzynarodowa z terenów postkomunistycznej Europy i zatrudnia na świecie prawie 2000 pracowników w 20 misjach, w 20 przedstawicielstwach w takich krajach targanych wojnami, w krajach czasami, które można określić mianem absurdystanów. Był pan w Birmie, w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, w Czeczenii, w Donbasie, ostatnio w Afryce. Coś musimy wybrać. Panie Michale, myślę, że czas na pierwszą piosenkę i już za moment bardzo chętnie wejdę w ten świat, o którym pan opowiada, fascynujący, tam, gdzie trzeba nieść ludziom pomoc. Co zagramy? Oczy czarne. W ale wersji oryginalnej. Tak jest. Zatem Fiodor Szałapin i Oczy czarne. oczy straszne ja i prekrasne ja, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не вновь. Жгуче пламенны, и манят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды и запрет. Piękna stara wersja, Oczy Czornie. Michał Przedlacki, dziś gościem Godziny Prawdy, pracownik organizacji humanitarnych, dziennikarz, dokumentalista. Poznaliśmy już historię, która spowodowała, że dokonał pan takiego, a nie innego wyboru, że chce pan angażować się w pomoc ludziom w sposób zorganizowany, rozsądny, systemowy. Dość szybko po tym doświadczeniu na Sri Lance nawiązał pan kontakt z Polską Akcją Humanitarną Janiny Ochojskiej, czego efektem był bardzo szybki wyjazd do Czeczenii, gdzie kończyła się druga wojna. Tak, to prawda. Ja zostałem poproszony po zakończeniu misji na Sri Lance o objęcie szefostwa misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Czeczenii. Powiem, że dwukrotnie odmawiałem. Ale w końcu się zgodziłem, odmawiałem ze względu na to, że ja język rosyjski poznawałem jeszcze w podstawówce, kiedy był obowiązkowy, ale byłem od tego języka daleko wtedy. Natomiast kiedy zobaczyłem dokumenty, przeszedłem przez jakieś rozmowy na temat tego, co ma miejsce w Czeczenii i co tam Polska Akcja Humanitarna robi, z którą wtedy pracowałem, to w końcu się zgodziłem. Tak trafiłem na Kaukaz, prowadziliśmy tam największy w mieście, w Groznym, w stolicy Czeczenii, program dostarczania jedynej wody pitnej. Miasto było zbombardowane, wyglądało jak Warszawa po wojnie. Zresztą nawet statystyki, w Groznym mówimy chyba o 16 milionach ton gruzu, Warszawa po powstaniu to było 15 milionów ton. No można sobie wyobrazić, 9 na 10 budynków leżało w gruzach, pełnych gruzach. Było to miasto mające ponad 500 000 mieszkańców, rafinerie. Wszystko zostało zbombardowane, zniszczone, zniesione z powierzchni ziemi przez armię rosyjską. I tam, żebym też nie skłamał, bodajże 3-4 miliony ton produktów robopochodnych wsiąkło w ziemię. W związku z czym nasze samochody jeździły na paliwie, które było kopane prosto z ziemi. I dlatego też nie było wody. Były zniszczone rurociągi. Jeden wielki obraz rozpaczy, taki gigantycznego zniszczenia wszędzie tam, gdzie się patrzyło. I ludność, która została w tym mieście? Zostało około 120 tysięcy osób z ponad 500 000, które tam mieszkało wcześniej. Naszym celem było to, żeby zapewnić ludziom najbardziej podstawowe warunki do przeżycia, tak żeby sami mogli zdecydować, co chcą robić, żeby mieli możliwość, bo zresztą ja też, kiedy kształcę swoich kolegów z udzielania pomocy humanitarnej, to tłumaczę, że my przywracamy ludziom autonomię wyboru. My przywracamy często ludziom czas. To już nas mniej interesuje, jak oni tą autonomię czy czas wykorzystają, ale naszą rolą jest zwrócenie człowiekowi godności poprzez zwrócenie mu autonomii. Ja nie jestem zwolennikiem przedstawiania programów humanitarnych w ilościach ujęć wody, studni, czy metrach bieżących pszenicy przerzuconej, czy ilości rodzin, które otrzymały prezent, czy namiot, czy uruchomionych punktach medycznych, czy opatrunkowych, tylko właśnie poprzez ten pryzmat przywracania ludziom godności. I tam to, co zrobiliśmy, to wraz we współpracy z People in Need, my zapewnialiśmy wodę, oni zapewniali żywność, a ludzie decydowali sami i część ludzi pozostała i osobiście wierzę w to, że pomogliśmy Czeczenom, z którymi Polacy mają wiele wspólnego, może zaraz uda mi się o tym powiedzieć, pozwoliliśmy Czeczenom zdecydować, czy chcą zostać, czy nie. Część z nich została i dzięki temu myślę, że ocalało całe miasto, bo bez wody i bez żywności nie pozostałby tam jeden duch. Ale dzięki temu, co zorganizowaliście, powoli miasto zaczęło wracać do życia. Pierwszy reportaż w groźnieńskiej telewizji, kiedy zaczęła funkcjonować z powrotem chyba w 2007 roku, to niech pan sobie wyobrazi, był reportaż o polskim programie zapewnienia wody. Ta telewizja postanowiła zrobić reportaż pomiędzy kierowcami, których mieliśmy ponad 20, którzy co noc łatali cysterny z szrapneli, z dziur po kulach, z porwanych opon od wybuchów, którzy jeździli przez checkpointy, jeździli przez bardzo trudne miasto w czasie wojny, żeby dostarczyć drugiemu człowiekowi wodę pitną, bez której się nie da żyć. Tam nie było tak, że w studni była jakaś woda, taka, na której my się wychowywaliśmy. Woda w studni u babci i wszystko było fajnie. Tam nie było takiej wody, nie było żadnej wody. I pierwszy reportaż zrobiono właśnie o nich, o tych wspaniałych, bohaterskich Czeczenach, którzy mimo wszystko ryzykowali swoim życiem, żeby ocalić drugiego człowieka. Myślę, że dla pana, panie Michale, to też była nowa sytuacja, bo po doświadczeniu na Sri Lance, kiedy nie było zagrożenia bezpośrednio już dla ludzi niosących pomoc, to tutaj w Groznym pan się z tym zetknął, bo ta wojna jeszcze się tliła. Tam były sytuacje, gdzie prawdopodobnie miał pan poczucie tego, że może się to źle skończyć. Było kilka takich sytuacji, zarówno w mieście, jak i poza nim. W mieście to były między innymi zamachy, zasadzki na konwoje sił rosyjskich. Kiedyś byliśmy świadkiem strzelaniny. Pamiętam, to była niedziela i jechaliśmy przez miasto na jednym z takich rond. W zasadzie byliśmy w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Tego się niestety nie da uniknąć. Ale życie ocalił mi kierowca, bo była przygotowana zasadzka na czeczeńskich komendantów, którzy mieli jakieś spotkanie i oni akurat wyszli z takiej kafe uzbrojeni i zaatakowała ich jakaś grupa specjalna FSB rosyjskiego, a my byliśmy tym jedynym nieszczęsnym samochodem na rondzie, przez które leciały pociski. Ja byłem sparaliżowany strachem. Nigdy wcześniej nie byłem pod ostrzałem. To był pierwszy raz, jak to się wydarzyło i nie wiedziałem, co zrobić. A mój kierowca wypiął moje pasy bezpieczeństwa, przechylił się do mnie, samochód się toczył, przechylił się do mnie, otworzył mi drzwi i mnie wypchnął. I dopiero potem otworzył swoje drzwi i sam wyskoczył. To takie rzeczy, ale dzięki Bogu działy się rzadko. My bardzo chłodno kalkulujemy ryzyko, bo podchodzimy do sytuacji niesienia pomocy w taki sposób, że zrobimy wszystko, aby dotrzeć do drugiego człowieka, ale pamiętamy też o tym, że jeśli nam się stanie jakaś krzywda, to cała społeczność międzynarodowa może zrobić krok w tył. I tutaj balansujemy na cienkiej krawędzi i granicy, ale też nie wycofujemy się niepotrzebnie, bo gdzieś rządzi jakaś Al-Kaida, gdzieś jest jakieś państwo islamskie, gdzieś jest taki wataszka, czy inny wataszka, czy, przepraszam za kolokwializm, jakiś dzierżymorca z krwią na rękach. To prawda, ale to też jest rodzaj przekroczenia kolejnej granicy strachu, bo myślę, że już po tym doświadczeniu w Groznym, to prawda, o czym pan mówi, nie ryzykujemy wtedy, kiedy nie trzeba ryzykować, ale bierze pan wtedy też pod uwagę, że angażuje się pan w pomoc w takich miejscach na świecie, gdzie kula może trafić także pana. Czyli przekracza pan tę granicę i pan się na to decyduje. Znajduje pan w sobie odwagę i mówi pan: tak, jestem gotów w tamtym miejscu się pojawić, kiedy ludzie mnie potrzebują. Może dwa sprostowania. W przypadku udzielania pomocy dla dużej grupy ludzi jest tak, że nie potrzeba jednego człowieka, potrzeba systemu. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej. I żeby ten system wprowadzić na miejsce i uruchomić, potrzeba pewnych osób na początku, które są w stanie ocenić ryzyko i jeśli jest jakaś przestrzeń, jakaś szansa, to tą szansę wykorzystać. Myślę, że my, pochodząc z Polski, pochodząc z kraju posperelowskiego, gdzie trzeba było kombinować, z lat 90., gdzie trzeba było kombinować, może to źle zabrzmi, ale wydaje mi się, że trochę mamy we krwi jeszcze, szczególnie osoby odrobinę starsze, jak, gdzie ktoś zamyka drzwi, znaleźć szparę w oknie albo pod drzwiami i po prostu dotrzeć. Jak negocjować z tego rodzaju osobami. Często mówimy po rosyjsku, w związku z czym to pomaga chociażby w krajach postsowieckich, ale ten imperatyw moralny, imperatyw. Wie pan, świętej pamięci profesor Leszek Kołakowski mawiał, że niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności. Są sytuacje, w których wiedzieć jest obowiązkiem moralnym i w miejscach, gdzie pracujemy, to są właśnie takie sytuacje. I żeby na przykład zmobilizować pomoc całej społeczności międzynarodowej, czasami musimy wejść do środka, znaleźć się między cywilami, w piwnicach, w których oni próbują przetrwać bombardowanie, głód i choroby. I wyciągnąć na powierzchnię publiczną, przed oczy społeczności międzynarodowej, ich sytuację, tak żeby spowodować reakcję świata międzynarodowego. Bo nie wszędzie, nawet w XXI wieku, nie wszędzie docierają kamery. Są miejsca, ja widziałem takie miejsca, gdzie nie odważali się jechać dziennikarze zachodni, znani jako jedni z najlepszych dziennikarzy wojennych świata. I wtedy mamy ten obowiązek, żeby zraportować sytuację drugiego człowieka, jednocześnie niosąc mu pomoc. Dlatego ja wykorzystuję narzędzia dokumentalistyczne czy dziennikarskie w swojej pracy, bo czasem to też przynosi efekt. No jasne, trzeba światu pokazać, co się dzieje. Tak, oczywiście. Żeby uzyskać jeszcze większą pomoc. Tak, ale pytał pan jeszcze o te zagrożenia. Wie pan, kiedyś zimą, to była zima w Groznym, tym zniszczonym Groznym, mieliśmy ponad 70 pracowników i wraz z koleżanką Polką, Olgą, postanowiliśmy zrobić sekretną ściepę dla tych pracowników, którzy mieli wielodzietne rodziny, a zawsze przyjmowaliśmy tylko jedną osobę z jednej rodziny, żeby ten dochód jak najbardziej rozprzestrzenić. Postanowiliśmy zrobić tą sekretną ściepę na prezenty dla dzieci pewnej grupy naszych pracowników. Udało się to utrzymać w tajemnicy. Zrobiliśmy ściepę wśród pracowników lokalnych, nas. Z teatru we Władykaukazie wzięliśmy strój świętego Mikołaja, czyli tak zwanego Dziada Maroza i strój Snieguroczki, jego pomocnicy. I w styczniu, kiedy jest tam Nowy Rok, jeździliśmy ja za kółkiem naszej Łady Seniorki białej. I moja koleżanka, ja byłem przebrany za Dziada Maroza, za świętego Mikołaja. Miałem piękną białą brodę i czerwoną kulę na nosie. Czapę czerwoną na głowie, a moja koleżanka no, w tym stroju Snieguroczki z worem prezentów. I pamiętam, jak kiedyś wjechaliśmy na taki checkpoint. Była godzina policyjna, był zakaz ruchu po zmroku w mieście. Wie pan, można było sobie napytać kłopotów do tego stopnia, że ktoś mógł otworzyć do pana ogień. Zatrzymano nas na takim checkpointie, nie spodziewaliśmy się tego checkpointu. No podchodzą w ubezpieczeniu rosyjscy żołnierze, ale to byli młodzi chłopacy po 18-19 lat. Mieliśmy szczęście, że to nie był taki checkpoint rosyjskich kontraktników. Jeden świeci, drugi świeci, celują w nas. Jeden z nich zagląda do środka samochodu, jest noc, zapaliłem światełko w samochodzie. No i co widzi? I widzi w środku, w zniszczonym mieście Groznym, w środku zimy, wszędzie wokół ruiny, a w środku samochodu widzi świętego Mikołaja. Pan sobie to wyobraża. I ja na niego patrzę i mówię, ja Dziad Maroz, u mnie krasny nos. I oni nas puścili. Pytali oczywiście o prezenty, ale powiedzieliśmy, że nie wysłali listu. No to nie było listu, to nie ma prezentu. Skończyło się śmiechem i oni nas puścili. Mam nadzieję, jeśli ten żołnierz przeżył tą wojnę, mimo tego, że Rosja napadła na Czeczenię, jeśli przeżył tą wojnę, to myślę, że też do dzisiejszego dnia to wspomina, jak kiedyś w Groznym spotkał w tym zniszczonym mieście na ulicy Świętego Mikołaja. Tak. Surrealistyczna sytuacja, ale przepiękna. Panie Michale, zagrajmy drugą piosenkę, bo będę chciał pana zapytać jeszcze o takie ważne momenty, kiedy na przykład miał pan poczucie porażki, bo nie zawsze chyba jest tak, że się wszystko udaje. Był pan w bardzo wielu miejscach na świecie. Ta Syria, wydaje mi się, miała miejscem bardzo dotkniętym złem, dramatem ludzkim. Ale co, zagramy ten zespół, który pan tak sobie ceni? Tak. Proszę powiedzieć, co to będzie. 500 Miles, zespołu The Proclaimers. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if there'd be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. When I'm lonely, well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, when I come home, yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more if there'd be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door. W godzinie prawdy Michał Przedlacki, człowiek, który wiele, wiele lat swojego życia poświęcił na pracę dla innych ludzi. Bo to, co się nazywa misją humanitarną, jest po prostu działaniem na rzecz ludzi, którzy są w potrzebie. Zresztą związany pan jest z organizacją People in Need, ludzie w potrzebie. Powiedział pan nam o doświadczeniu z Groznego i o doświadczeniu z Sri Lanki, prawda? Jakie jest złe doświadczenie pańskiej historii? Czy był kraj, w którym pan czuł się bezradny, kiedy tej pomocy się nie udało zorganizować? Myślę, że na terytorium każdej z wojen, kiedy mam świadomość, że to człowiek człowiekowi przygotował ten los, stykamy się z poczuciem bezradności. Ale wydaje mi się, że to jest jak pływanie przez, nie wiem, kanał La Manche. Człowiek nie myśli o końcu, o mecie, tylko patrzy, żeby dobrze płynąć we właściwą stronę. Ta bezinteresowność uczy mnie pokory. Największym poczuciem bezradności, z którym się spotkałem, było faktycznie poczucie pracy w mieście Aleppo, gdzie uruchomiliśmy pierwszy wtedy i jedyny międzynarodowy program pomocy natychmiastowej, w zasadzie pomocy ratowania cywilów. To było jeszcze w 2012 roku, kiedy stykaliśmy się z tak niewiarygodnym ogromem potrzeb. Pracowaliśmy we wschodnich dzielnicach miasta, które obecnie leżą w ruinie, które wtedy były domem dla ponad miliona mieszkańców, a byliśmy tam jedyną instytucją. I zdecydowaliśmy się tam dotrzeć i tam uruchomić biura, magazyny i zacząć organizować pomoc, zapewniać żywność i tak dalej, i tak dalej. Wielu was było? Zaczynaliśmy od zespołu 9-osobowego. Dość szybko się rozrosliśmy. To było kilkadziesiąt osób. Ale to był teatr wojenny. Jak byście funkcjonowali w sytuacji, kiedy praktycznie każda osoba, na którą się natknęliście, mogła strzelać do was? W mieście ogarniętym wojną stykamy się z liniami frontu, z wieloma liniami. Miejscowa ludność bardzo dobrze wie, gdzie są miejsca, w których nie warto ryzykować życiem. Wiemy bardzo dobrze, jak przemieszczają się te linie frontu, gdzie są te mini ofensywy o klatkę, o budynek, o zbiór budynków, o ulicę. Czyli znowu wiedza, która minimalizuje ryzyko. Oczywiście na nieuważnych w takich miejscach polują snajperzy. Oczywiście jest ostrzał artyleryjski, są bombardowania lotnicze. ale to ryzyko też się minimalizuje, to jak się dostarcza pomoc. Wie pan, my wydawaliśmy dziesiątkom tysięcy osób darmowy chleb i to nie była wielka pomoc, ale była pomocą, która utrzymywała ludzi przy życiu. Wydawaliśmy go poprzez ponad 50 punktów dystrybucji, tak żeby nigdy nie doprowadzać do stworzenia większej grupy osób, do zebrania się grupy, która byłaby widoczna z powietrza, bo piekarnie były bombardowane. Bierzemy takie różne rzeczy pod uwagę, prowadząc tą pomoc, ale faktycznie przez długi, długi czas byliśmy tam jedyni. Byliśmy jedyni, bo chcieliśmy pokazać, że jest możliwe działać w takim środowisku, dostarczać pomoc w sposób neutralny dla tych najbardziej poszkodowanych, a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo. Oczywiście nie wszystko da się przewidzieć, prawda? W czasie naszej pracy w Aleppo na miasto spadło 26 rakiet typu Skud. To są rakiety balistyczne. No to się tego nie da przewidzieć. Taka rakieta podobno niszczy 2-3 domy, jak z zapałek się rozpadają. Tak, tak. No nawet więcej. Byliśmy świadkami, widzieliśmy miejsce, w które te rakiety uderzyły krótko po. Też angażowaliśmy się w taką pomoc ratowniczą. Podejrzewam, że to Aleppo było dlatego tak trudne dla pana, że przywracanie godności tym Syryjczykom tam graniczyło z cudem. Było praktycznie niemożliwe chyba. Ja byłem świadkiem, jak młode matki przekraczały linię frontu po to, żeby zdobyć trochę mleka w proszku dla swoich niemowląt, bo same ze względu na stres, na niedożywienie, ale też na jakiś tam wymóg kulturalny nie były w stanie wykarmić swoich niemowląt. Tego świadkiem byłem. Byłem, wie pan, kiedyś prowadziliśmy dystrybucję pomocy żywnościowej dla nowej fali uciekinierów, która właśnie dotarła do Aleppo. No to nie było najlepsze miejsce, gdzie się ucieka, ale ludzie akurat tam uciekali, licząc na lepsze warunki życia. I za 200 metrów od nas uderzył pocisk czołgowy. Nic nam się nie stało, bo miejsce wybrane do dystrybucji było wybrane tak, żeby naprawdę trudno je było trafić. Ale w takich sytuacjach no, człowiek zdaje sobie sprawę, jak trudno jest przywrócić drugiemu człowiekowi odrobinę godności. Ale jeszcze wrócę do tej sytuacji z chlebem. Na początku w każdym z tych punktów, każdą z tysięcy rodzin odwiedziliśmy, bo nie mieliśmy wystarczająco pomocy i trzeba było podejmować trudne wybory. Na początku przychodzili mężczyźni, żeby zdobyć chleb, żeby ich nikt nie oszukał. Ale potem, jak ludzie zobaczyli, że każdego dnia o tej godzinie ten chleb na nich czeka, to zaczęły przychodzić i dzieci, i starcy. Już nie było tego strachu, że trzeba walczyć. I to jest przywracanie godności. Bo w tym całym piekle i chaosie wprowadziliśmy jedną stałą, oczywiście małą, ale to była ta jedna stała rzecz. Druga sytuacja. My oczyściliśmy całe wschodnie Aleppo ze śmieci. Z miesięcy odkładania się hałd i gór śmieci wielkich na jak wielokrotność boisk piłkarskich. W milion osób, wie pan, ile wytwarza śmieci. Te całe systemy usuwania śmieci, komunalne usługi, to wszystko padło. To nie funkcjonuje na terenach ogarniętych wojną. 14 grudnia 2012 roku, pamiętam, pomogliśmy dostać się takiej specjalnej misji Lekarzy Bez Granic, gdzie byli specjaliści od epidemii, którzy widząc, jaka ma miejsce sytuacja w Syrii, ale powiedzieli, że to jest środowisko, w którym zaraz może wybuchnąć dżuma. I my żeśmy to miasto oczyścili i jak tylko usunęliśmy te ogromne hałdy śmieci, to przed budynki, na ulicę, tam gdzie można było, gdzie nie było takiego wielkiego ryzyka, zaczęli wychodzić ludzie i sami czyścić resztę. I to jest właśnie to zwracanie godności. Mówił pan na początku o odwadze. Ja się nie zaliczam do osób przesadnie odważnych. Ja nie jestem typem reportera, który wciąż poluje na horror i krew. Ja nie jeżdżę na front, żeby zdobyć nagrodę Pulitzera czy inną tego typu podobną nagrodę. Bo to też oznacza większe ryzyko dla osób, które muszą mnie tam zawieźć, prawda? Ale są sytuacje, w których trudno jest nie zareagować. Pamiętam, wracaliśmy kiedyś do biura w Aleppo po kolejnym ciężkim dniu. Prowadziliśmy ocenę sytuacji w takiej dzielnicy przerwanej przez front, gdzie się walczyło o klatki schodowe, o kolejne mieszkania i byliśmy bardzo zmęczeni, strudzeni. Wie pan, pod biurem czekało kolejne 50 osób, które dobijały się do drzwi. Mężczyźni płakali, mówiąc, że jesteśmy ich ostatnią deską ratunku i faktycznie tak było, bo przychodzili o pomoc dla swoich rodzin. To była trudna psychicznie praca. I już w zasadzie niedaleko od biura wjechaliśmy na taką ulicę, przechodziła w placek i uderzył pocisk. A eksplodował, no, zrobiło się głośno, wizgnęły te odłamki. I te kilka osób, które widzieliśmy na ulicy, one natychmiast znikły, pouciekały, nie? I na tej ulicy została tylko jedna postać. Postać dziecka. Dziewczynki, jak się potem okazało, leżącej nieruchomo w potarganej odzieży niedaleko miejsca, gdzie ten pocisk eksplodował. No i to jest taka sytuacja po prostu, w której nie dało się nic innego zrobić, tylko po prostu wyskoczyliśmy i do niej dopadliśmy. Nie wiem, miała z 11-12 lat dziewczynka, ranna w głowę od odłamka pocisku moździerzowego. Uderzył jakiś kolejny tam pocisk w taką fasadę, w ścianę szczytową budynku. Eksplodował i my tą dziewczynkę zabraliśmy. W mieście nie było żadnych CT scanów, tomografii, nie było prądu, nie było wody, wie pan, to były punkty opatrunkowe bombardowane przez reżim Bashara al-Assada, szpitale polowe po piwnicach, no tak to wyglądało. No i zabraliśmy ją z ulicy i mój przyjaciel, który niestety stracił życie, świadcząc pomoc drugiemu człowiekowi, szejk Kasim, Mustafa Kasim, wraz z kierowcą i jedną osobą do trzymania tej dziewczynki, zapakowali się do samochodu i pojechali godzinę pod ostrzałem naprzeciwko pozycji reżimowych do granicy z Turcją, żeby tą dziewczynkę przekazać, żeby miała jakiekolwiek szanse, bo w mieście nie było dla niej żadnej szansy na przeżycie. Przeżyła? Wie pan, niestety nie. Niestety nie. I dużo osób tak codziennie w Syrii traci życie. Są też organizacje, które zapewniają tego rodzaju pomoc ratowniczą. Między innymi Białe Hełmy wspaniałą robotę wykonują i ryzykują swoim życiem. Ja w czasie tych 14 lat spędzonych w terenie, na 6 wojnach w Syrii, w Iraku, w Afganistanie, wie pan, w Somalii, w jakichś innych miejscach, w Czeczenii, nigdy nie straciłem członka swojego zespołu, kiedy ja tam byłem. Ale pracujemy w taki sposób, że tego się nie da uniknąć. Straciliśmy kolegów w Afganistanie, straciliśmy kolegów w Syrii. Natomiast robimy wszystko, żeby ograniczać te straty, jeśli jakiekolwiek występują, do minimum. I mimo tego, że zatrudniamy 2000 osób, pracujemy od 20 kilku lat na świecie, to te straty są znikome. Mądra pomoc to jest coś nieprawdopodobnie cennego. Bardzo panu dziękuję, panie Michale, za tę opowieść. Ale chcę jeszcze na koniec jeden wątek poruszyć, bo pan jest także dokumentalistą. Zresztą nagrodzonym. Dostał pan Grand Pressa za reportaż telewizyjny, także nagrodę Dziewanowskiego. Pamiętam taki film Chłodnym okiem, kiedy ta ekipa filmowa kręci tego żółwia biednego na Galapagos po wybuchach atomowych. Jest pytanie, czy oni go tylko nakręcą, czy też wezmą to biedne stworzenie i zaniosą do morza? To jest to samo pytanie, jak tego fotografia z bractwa Bang Bang o dziecko, obok którego jest sęp w Etiopii w czasach Wielkiego Głodu lat 80. Ten fotograf, o ile dobrze pamiętam, popełnił samobójstwo, bo nie pomógł temu dziecku. Ale jego zdjęcie wstrząsnęło światem i wywołało ogromną reakcję. Ja z kolegą, z Wojtkiem Szumowskim, wróciłem do Aleppo, bo też nie mieszam tych dwóch rodzajów prac. W miejscach takich jak Mosul czy Aleppo, gdzie jest i Al-Kaida, i wtedy było państwo islamskie i różne ugrupowania również radykalne, nie można sobie pozwolić na krok w lewo czy w prawo, bo albo się komuś wierzy, że robi to, co robi, albo nie, a brak tej wiary, podejrzenie może, wie pan, to są miejsca, w których odwzajemnienie niewłaściwego spojrzenia może pana kosztować życie czasami. No. Dla mnie w 2013 roku, latem, kiedy nie było już w Aleppo żadnych zachodnich dziennikarzy, nawet przyjeżdżających na dzień, na dwa, żeby zrobić tego ekskluzywa z linii frontu, a dla mnie nie tam właśnie był clue całego cierpienia miasta Aleppo. Tylko wszędzie po piwnicach, po kanałach, po zrujnowanych budynkach, gdzie ludzie starali się ocaleć i przeżyć kolejny dzień. Tam dla mnie było clue. Postanowiłem wrócić i zaprosiłem Wojtka Szumowskiego do współpracy, żeby opowiedzieć historię mieszkańców miasta, żeby pokazać dowód społeczności międzynarodowej, z czym musi mierzyć się człowiek, który trafia na teren ogarnięty wojną, gdzie te linie frontu zakleszczają się wokół niego.